maneno na busara alivyo kuwa mwalimu. Kila dini walilia, hata wale wapagani, kwa maneno na busara alivyo kuwa mwalimu. Tulikusanyika kule hapo kwenda kupokea mwili wa baba mwalimu. Watu tulikusanyika kule hapo kwenda kupokea mwili wa baba mwalimu. Sijui lini atarudi. Sijui lini atarudi. Hakuna atajua lini atarudi. Sijui lini atarudi. Hakuna atajua lini atarudi. Watu walikusanyika kule baba mwalimu. Watu tulikusanyika kule hapo kwenda kupokea mwili wa baba mwalimu. Sijui ni atarudi. Hakuna atajua ni atarudi. Sijui ni atarudi. Tulikusanyika kule hapo kwenda kupokea mwili wa baba mwalimu. Watu tulikusanyika kule hapo kwenda kupokea mwili wa baba mwalimu. Sijui atarudi. Hakuna atajua. watu tulikusanyika kule airport kwenda kupokea mwili wa baba Mwali. Watu tulikusanyika kule airport kwenda kupokea mwili wa baba Mwali. Atarudi sijui lini atarudi, hakuna anayejua. Lini atarudi sijui lini atarudi, hakuna anayejua. Lini atarudi limekuwa pigo kubwa sana. Tunakiri kuwa ni pigo kubwa sana. Pigo la dunia. Hakuna asiyeshtuka tuliposikia baba wa taifa ameaga dunia. Sio kwetu hapa Tanzania, hata na nchi nyingine wote walilia. Hakuna asiyeshtuka tuliposikia baba wa taifa ameaga dunia. Walilia. Kila dini walilia, hata wale wapagani. Wa matendo na busara alivyokuwa mwalimu. Hata wale wapagani. Wa matendo na busara alivyokuwa mwalimu. Sijui. Watu tulikusanyika kule airport kwenda kupokea mwili wa baba mwalimu. Aye. Tulikusanyika kule airport kwenda kupokea mwili wa baba mwalimu. Sijui lini atarudi, hakuna anayejua. Lini atarudi sijui, lini atarudi, hakuna anayejua. Lini atarudi sijui, lini atarudi. Tulikusanyika kule airport kwenda kupokea mwili wa baba mwalimu. Aye. Watu tulikusanyika kule airport kwenda kupokea mwili wa baba mwalimu. Sijui lini atarudi. Hakuna anayejua. Lini asiyeshituka tuliposikia baba wa taifa ameaga dunia. Pigo hili sio kwetu hapa Tanzania, tena nchi nyingine wote walilia. Hakuna asiyeshituka tuliposikia baba wa taifa ameaga dunia. Pigo hili sio kwetu hapa Tanzania, tena nchi nyingine wote walilia. Tulikusanyika ule apoti kwenda kupokea mwili wa baba mwalimu. Sijui lini atarudi.